for motiver med drømme og slaps. Papirsilhuetter er den fineste slaps. Her er et af min far og min mor, de som gav mig til denne jord. Kærlige kys og en duft af jasmin, altid solskin og sø. Klip og motiver med drømme og saks, papir og silhuet.